नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद कृपया बताए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और फिर एक खिलाड़ी की तरह इसे समेट लेते हैं। तात्पर्य कठोपनिषद में भगवान को अन्य सभी नित्य जीवों में प्रमुख नित्य जीव के रूप में नित्यो नित्यानां चेतनास चेतनानं तथा परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करता है। एको बहुना यो विदधाति कामान। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। या पालन कार्य भगवान अपनी आत्मा के विभिन्न विस्तारों तथा तीन प्रमुख शक्तियों द्वारा जिनके नाम अंतरंग बहिरंग तथा तटस्थ शक्तियों संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्थ शक्तियां है और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने का भी कार्यभार सौंपा जाता है, यथा ब्रह्मा मरीचि आदि को, और उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। तेना ब्रह्मा हृदा बहिरंगा शक्ति माया को भी जीवों से व्यक्त किया जाता है। अबद्ध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है और भगवान अपने विविध अंशों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों बहुश्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं है और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं। यद्यपि इतने पर भी वे इन सबसे पृथक रहते हैं। यही है भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनके अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। अचिंत्य भेद भेद तत्व। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथराज का उद्देश्य क्या है? भगवान का वर्णन है और इसलिए इसका नाम है भागवत, श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण। भागवत ये शब्द का अर्थ है जो भगवान का संबंध है। तो भगवान ये शब्द आज तक भारत की विभिन्न भाषाओं में प्रचलित है। भगवान ये शब्द का एक अर्थ है जिनके पास भाग है, तो जो भाग्यवान है तो वो उसको भगवान बोलते हैं। और विशेषकर भाग का अर्थ है जिनमें सब असीम असंख्य दिव्य लक्षणों है और कि भगवान कृष्ण है या कृष्ण भगवान है वो तथ्य श्रीमद् भागवत में स्थापित है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं वे ही भगवान है और दशम स्कंध में विशेषकर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला का वर्णन विस्तार रूप से वर्णित होते हैं और उसके पहले कि वो प्रेम विलासी रासराज श्री कृष्ण भगवान है इस भगवत ग्रंथ में व्यासदेव स्थापन करते हैं। तो पहले अच्छी तरह समझना चाहिए तो कृष्ण ही भगवान है। कैसे भगवान है ये भगवान शब्द का विशेष अर्थ है। ये भगवान शब्द का अर्थ नहीं समझने से आजकल भारत में बहुत नकली भगवान उनका प्रचार कर सकते हैं। तो कैसे संभव है कि एक नहीं अनेक बद्ध जीवों जो अवश्य ही प्रकट स्पष्ट है कि वे सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्व गुणवान नहीं है, सर्व कुछ भी नहीं है उनमें, जिसके कोई रूप नहीं है जिनमें जिस जो जो संपूर्ण रूप में वे संपन्न है वो गुण से शायद मूर्त से सर्व और भगवान सर्व मूर्तिमान है और ये सब नकली भगवान सर्व मूर्खमान है। तो कैसे संभव है कि शायद आधा हिंदू संप्रदाय हिंदू समाज ये सब नकली भगवान को मानते, तो कैसे संभव है? क्योंकि परमार्थिक शिक्षा का अभाव है और इसलिए जो कोई भी कुछ अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं और कुछ वाग चातुरी करते हैं तो आम लोग मूर्ख लोग ऐसे लोग भगवान जैसे मानते हैं। तो है कुछ लोग खास अन्य धर्मों में जो अस्वस्थ है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो हिंदू धर्म में भी अधिकांश व्यक्ति ऐसे मानते हैं, लेकिन मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है लेकिन कुछ काम करने के लिए जैसे तैसे हो वो अव्यक्त शक्ति वो सूक्ष्म अप्रकट शक्ति प्रकट होते हैं और ऐसे भगवान का रूप होते हैं कृष्ण राम नृसिंह इत्यादि और आज कल ये सब नए तथाकथित भगवान भी वो अव्यक्त शक्ति का रूप है। तो यही धारणा कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, वे शक्तिमान है लेकिन रूपवान नहीं। तो इससे इस महान भूल धारणा हो सकती है कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कि भगवान जो अव्यक्त है तो कभी कभी व्यक्त होते हैं, कुछ विशेष कार्य संपादन करने के लिए। वृत्राणाय साधुनम विनाशय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थय संभवामि, मैं अव्यक्त से आता हूं। तो ऐसे ही ये अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम अबुद्धय, जो बुद्धिहीन है इस प्रकार मानते हैं कि उस वो साधु जन का परिचय करने के लिए, असाधु जन का संहार करने के लिए और धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए अव्यक्त व्यक्त होते हैं, और वो व्यक्ति कृष्ण राम इत्यादि रूप में आते हैं और भगवान के असंख्य कोई भी रूप में आ सकते हैं। और इसलिए जो हमारे बीच में कुछ ज्यादा बकवास बोलते हैं और शास्त्र से एक दो श्लोक बोल के हम उसको भगवान मानते हैं, जिससे वास्तव बुद्धिमान लोग भक्तजन इस महान भूल धारणा से मुक्त हो सकते और उससे ग्रस्त नहीं होंगे। इसलिए भगवान व्यास जी इस भगवत शास्त्र रचना, इस भागवत शास्त्र में विशेष ज्ञान है कैसे भगवान सदैव सविशेष वे निर्विशेष नहीं, इनकी विशेषता है, हर एक जीव की विशेषता है, हर एक वस्तु की विशेषता है। तो क्या क्या लक्षणों से हम निर्धारण कर सकते हैं कि यही व्यक्ति भगवान है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य समय बहुत महान तेजस्वी सैनिक और राजा भी उपस्थित थे, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, चरासन इत्यादि, और ये सब असुरों जिनका नाम जिनके नाम अभी गौलम, तो उनका विचार था कि मैं बलवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और वो कृष्णा वो भी बलवान है लेकिन मैं जैसे नहीं, नया तुम हो, वो कृष्ण मुझसे चरासन का विचार कर मुझसे भय करके मथुरा से भाग गए और अभी सागर में एक नगर बना द्वारकापुरी, जिससे वे सुरक्षण रह सकते मेरे से बहुत दूर मुझसे भय करके। तो वो जरासंध का विचार था। जब कृष्णा भीम और अर्जुन के साथ छत्रवेश ब्राह्मण जैसे छद्मवेश धारण करके और ब्रह्म का वेश पहनने जरासन का राजधानी मगध गए थे और भिक्षा मांगते थे। क्या भिक्षा? तुम्हारे साथ लड़ाई कर। तो जरासन बोला कि वो कृष्णा वो नपुंसक जैसे, उसका कोई बल नहीं है, वो भयभीत रहते, मुझसे बहुत भय लगते, इसलिए वो मेरे समान नहीं है, मेरे साथ युद्ध करना के लिए उपयोगी नहीं है। वो जरासंध का विचार। तो ये कृष्ण कौन है? वही भगवान है। तो कैसे समझना खस इस भागवत शास्त्र के द्वारा? दो प्रकार की भागवत है, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति संवाद है। एक है इस भागवत शास्त्र और दूसरा है भक्त। किस प्रकार का भक्त? तो खाली घंटा बजाने वाला नहीं है, महाभगवत जो भक्ति रस पात्र है, जिनके पास केवल भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत प्रेम भी है, वो ही भगवत है। और ये दोनों से हम भगवत तक का ज्ञान मिल सकते हैं कि ये कृष्ण जो ब्रज गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, जो भयभीत जैसे मथुरा से द्वारका गए हैं, ये कृष्ण जो परतंत्र जो अधीन है उनके भक्तों से, वे स्वतंत्र है, सर्वतंत्र परतंत्र, वे स्वाधीन और अधीन पराधीन भी है। तो कैसे कृष्ण को समझते? क्योंकि साधारण विचार से वे एक साधारण व्यक्ति है। तो गोप बालक के साथ गोचारण करके ब्रज के कुंजों में क्रीड़ा करते हैं। इस श्लोक में दो बार ये क्रीड़ा शब्द है। तो एक साधारण वाला का बालक है, तो अवश्य ही वो गोचारण लीला करने के साथ भगवान कृष्ण बहुत अद्भुत शक्ति प्रकाश की और बहुत असुरों जो ब्रज में आए थे कृष्ण को संहार करने के लिए, भगवान कृष्ण वे सब असुरों को वध किए। तो कैसे साधारण दृष्टि में कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, कैसे संभव है? क्योंकि इतना चमत्कार, इतना अद्भुत कार्य किए थे, तो साधारण दृष्टि एक दूषित दृष्टि। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाय समाधितः मूढोऽहं न जानाति योगो माम जनमयम्। साधारण लोग कृष्ण को कृष्ण की कृष्ण भगवान है वो समझने के लिए, यही वास्तव सत्य समझने के लिए वे अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि वे मूढ़ है। भगवान कृष्ण को द्वेष करते हैं और इसलिए उनका विचार दूषित हो गया है। जैसे चश्मा, वो चश्मा का खच अगर लाल हो तो वो चश्मा के द्वारा हम सब कुछ देखते हैं, वो सब लाल जैसे हम देखें, तो वास्तव में सब कुछ तो लाल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ऐसे चश्मा पहनने है इसलिए हम सब कुछ लाल जैसे देखते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण बहिर्मुख बद्ध जीवों कृष्ण द्वेष, कृष्ण को द्वेष करके सब कुछ देखते हैं और इसलिए वो वास्तव सत्य की कृष्ण ही भगवान है वही नहीं देखते, स्वीकार नहीं करते। तो कंस महाराज बार बार मथुरा से महान महान असुरों को भेज ब्रजपुर कृष्ण को हत्या करने के लिए, फिर भी कंस महाराज का विश्वास नहीं था कि कृष्ण भगवान। महाराज कंस सोचा कि ये ओखीशी बहुत महान बलवान असुर था, मेरा दोस्त था, तो कैसे दुर्भाग्य से वो मर जाया कृष्ण का हाथ से, कि कृष्ण इनकी स्वयं की स्वयं शक्ति से ये सब असुरों को वध किया। कंस महाराज उसको स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए इस श्रीमद् भागवत में श्रद्धालु जनों के लिए ये सब वर्णन है। तो कैसे भगवान सृष्टि करता है और कि वो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण तत्व विचार से और राष्ट्र विचार से दोनों परिप्रेक्ष्य में देखने हैं। तो तत्व विचार से वे ही भगवान है, राष्ट्र विचार में वे यशोदा नंदन गोपी प्राण धन ब्रजविलासी द्वारकनाथ ही है। तो ये सब विरोधी तथ्य कैसे समाधान करना कि सर्वशक्तिमान भगवान सब कुछ जो हम देखते हैं उनकी सृष्टि है, वे सर्वोपरि है, उनके समान कोई नहीं है, और वो भगवान क्या कहते हैं, वे गोपाल है, वंशीधारी है, वो गोप बंधु है, तो कैसे संभव है? ये श्रीमद् भागवत का विशेष प्रदान है जो कोई दूसरे शास्त्र में नहीं है, वेद शास्त्र, पुराण शास्त्र और भारत के बाहर ये बाइबल कुरान ये सब है, लेकिन ये दो विरोधी तत्व कि भगवान सर्वशक्तिमान है और रसमय भी है, तो कैसे भगवान सर्व कैसे भगवान शक्तिमान श्रीमद् भागवत में यही तत्व का पूरा वर्णन है और कैसे भगवान रसमय है प्रेममय है कैसे स्वतंत्र भगवान जो किसी के ऊपर कुछ भी के लिए कभी भी निर्भर नहीं करते हैं वो भगवान अस्वतंत्र है वे उनके प्रेमी भक्तों का प्रेम से वशीभूत होते हैं ये दो विरोधी वाक्य श्रीमद् भागवत में समाधित होते हैं और इसलिए इस श्रीमद् भागवत ग्रंथराज है सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और भगवान को पूर्णतया समझने के लिए यही भागवत शास्त्र एक ही शास्त्र है। तो इस श्लोक में और इस अध्याय में तो कैसे भगवान सृष्टि करता है इसका पूरा वर्णन है। वे उनके प्रतिनिधियों ब्रह्मा इत्यादि ब्रह्मा आदि प्रतिनिधियों को सृष्टि भार देते इसलिए हिंदू धर्म की ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और विष्णु पालन करता है और शिव महादेव प्रलय करता है। तो यही वचन प्रचलित है लेकिन वास्तव में सृष्टि स्थिति प्रलय सब भगवान विष्णु से साधित होते हैं और ब्रह्मा जी और शिव उनके प्रतिनिधि स्वरूप में उनकी सेवा में भगवान विष्णु की सेवा में भाग लेते हैं सृष्टि कार्य के लिए और प्रलय संपादन करने के लिए। तो यही भगवत तत्व ज्ञान है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करने से हम मायिक आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? नो क्वेश्चन। सब कुछ स्पष्ट है। कौन महाराज? कौन? राजा शूद्र है। ये शिव छात्र आप शिव छात्र के बारे में पूछ रहे हैं। ये शिव छात्र बहुत गहरा है। जी गोस्वामी कहते हैं कि गुरु छात्र और शिव छात्र ये दोनों समझना बहुत कठिन है क्योंकि दोनों एक परिप्रेक्ष्य में भगवान से भगवान विष्णु से अभिन्न है तो फिर भी भिन्न है। शिव का आदि रूप है सदाशिव। सदाशिव का मतलब विष्णु। फिर शिव लोक में रहते हैं शिव और जैसे भगवान विष्णु के अंश विस्तार है तो वैसे द्वादश रुद्र भी है। तो ये सब रुद्र वो आदि शिव से भिन्न भिन्न और अभिन्न। इसके बारे में और रिसर्च करना चाहिए। शिव तत्व बहुत गहरा और सूक्ष्म तत्व है और अलग अलग विचार भी है। गौरी वैष्णव विचार है कि शिव परम भक्त, श्री वैष्णव संप्रदाय में उन शिव को बिल्कुल नहीं मानते और शैव संप्रदाय शिव पूर्ण परमेश्वर वैसे कि शिव विष्णु शिव के अधीन है वही मानते शैव संप्रदाय। और शाक्त संप्रदाय में कि शक्ति सब प्रेरित वही मानते और शिव भी शक्ति के अधीन है। तो ऐसे अलग अलग मत है और वास्तव सत्य श्रीमद् भागवत में निर्धारित है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ प्रमाण है। हरे कृष्ण।